All this time spent saving for it. Come so far. Come so far. So just let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there, if we get there. Come so far, there's no going back, no. All this time we've been running from sleeping on the way for who we are, where we're going to, yeah. We'll organize a sort of revolution. Revolution. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 29 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwcześniej na początku stycznia zapadnie decyzja o ewakuacji obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia z Donbasu. To będzie trzecia i ostatnia próba. Jeśli grecki parlament nie wybierze dziś prezydenta, zostanie rozwiązane. Pod przykrywką badań dna morskiego poszukiwacze skarbów próbowali obrabować wrak statku z XIX wieku. Byli w Charkowie i w Zaporożu, dziś wybierają się do kolejnych regionów na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciele polskiego MSZ-u zbierają informacje na temat warunków życia Polaków w strefie okupowanej przez separatystów. Zebrane przez misję informacje będą miały wpływ na decyzję o ewakuacji obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia z Donbasu. Wciąż nie wiadomo, kiedy akcja mogłaby się rozpocząć. Informacje uzyskane od przesiedleńców z Donbasu, z którymi rozmawiali członkowie misji kierowanej przez wiceministra Konrada Pawlika, tworzą obraz warunków, w których przychodzi żyć ludziom na terenach okupowanych. Warunki te są odmienne w różnych częściach strefy zajętej przez bojowników. O ile w Doniecku jest woda, gaz i elektryczność, o tyle w innych, mniejszych ośrodkach sytuacja jest znacznie gorsza. Najbardziej dramatycznym zagrożeniem jest jednak obawa przed ostrzałem i wznowieniem walk. Wypowiadając się na temat ewentualnej ewakuacji, konsul generalny RP w Charkowie Stanisław Łukasik mówił Polskiemu Radiu: decyzja wymaga szerszych konsultacji. Jest kolektywną decyzją z udziałem kilku resortów i przede wszystkim Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Myślę, że podejmiemy tą decyzję w pierwszym tygodniu stycznia. Ewakuacją mogą być objęte jedynie osoby polskiego pochodzenia, które w obecnej chwili znajdują się na terytorium okupowanym. Krzysztof Renik, Zaporoże, Polskie Radio. Według Fundacji Wolność i Demokracja, która wspiera Polaków ze wschodniej Ukrainy, chęć opuszczenia ogarniętego wojną Donbasu zgłosiło 150 osób. Barack Obama chwali kończącą się misję bojową NATO w Afganistanie. W Kabulu odbyła się ceremonia zakończenia 13-letniej obecności Międzynarodowych Sił Wojskowych. Amerykański prezydent napisał w oświadczeniu, że pomoc siłom afgańskim była kamieniem milowym w stabilizacji kraju. Obama pochwalił poświęcenie żołnierzy i podkreślił, że to dzięki nim najdłuższa wojna w historii USA zmierza do końca. 1 stycznia natowską misję zastąpi misja doradczo-szkoleniowa. Zamiast działań na pierwszej linii frontu około 12,5 tysiąca żołnierzy sojuszu będzie jedynie pomagało afgańskiej armii i policji w walkach z talibami. Grecki parlament podejmie dziś trzecią i ostatnią próbę wyboru prezydenta. W dwóch poprzednich głosowaniach kandydat rządu Stavros Dimas, polityk Nowej Demokracji i były unijny komisarz, nie uzyskał wymaganego poparcia. Jeśli trzecia tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, parlament zostanie rozwiązany i Greków czekają przyspieszone wybory. Głosowanie odbyłoby się prawdopodobnie pod koniec stycznia lub na początku lutego. Hiszpańska policja nie dopuściła do obrabowania statku, który w 1854 roku zatonął u wybrzeży Malagi. Nosił nazwę Liban i przewoził 2 miliony franków w srebrze. Bliscy wydobycia zatopionego ładunku byli poszukiwacze skarbów podający się za naukowców badających morskie dno. Badania oceanograficzne w pobliżu Malagi rozpoczęły się rok temu. Zaraz potem marynarka wojenna doniosła o nich policji. Poinformowała, że badający dno statek Endeavour nie należy do żadnego uniwersytetu. Jak się okazało podczas rewizji, pływająca jednostka została zacumowana tuż nad wrakiem zatopionego Libana, a jej załoga pod pozorem badań chciała wydobyć z ładowni zatopiony skarb. Policja nie ujawniła nazwy firmy kierującej akcją. Poinformowała, że jest to holding mający reprezentację w krajach, w których rabowanie zatopionych wraków nie jest przestępstwem. Firma ma 2 statki wyposażone w nowoczesny sprzęt. To ona, zdaniem policji, w latach 90. wydobyła skarb zatopiony u zachodnich wybrzeży Hiszpanii. Wtedy jednak nie została przyłapana przez policję. Z Barcelony do Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny, ale z dużymi rozpogodzeniami. Niewielki śnieg będzie przelotnie padał na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na południu kraju. Najzimniej będzie w Suwałkach, minus 7 stopni w Przemyślu, Lublinie i Warszawie minus 6, w Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy minus 5, w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu minus 3, 0 stopni w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Seks nasz powszedni. 5 minut po północy, dobry wieczór, Joanna Mielewczyk. Zapraszam na magiczną noc. I don't wanna tell you what you already know. This is me that you're talking to. And anything I say, I said before, when will it be enough? That something in my mind shifts and I slip on my hips. And now I find that I'm face to face with my Dobry wieczór. Raz jeszcze Joanna Mielewczyk i audycja Seks Nasz Powszedni. Zapowiadałam magiczną noc i tak dzisiaj będzie, obiecuję, bo chciałabym porozmawiać o Państwa planach, o takich pomysłach, które chcemy zrealizować w nowym roku, ale żeby było ciekawiej, to porozmawiamy o planach seksualnych. Co zmienić, co poprawić? Czy Państwo się nad tym zastanawiają? Proszę dać znać. A dajemy znać w następujący sposób. seks@polskieradio.pl to jest taka opcja dla nieco nieśmiałych słuchaczy. A jeżeli ktoś z Państwa ma sporo odwagi i chce porozmawiać z nami w studio, to 2 2 7 3 tradycyjnie. Jest również profil facebookowy do polubienia, czyli Seks Nasz Powszedni. Proszę nas znaleźć. Powiedziałam nas, bo w studio są już goście. Izabela Jąderek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Psycholog specjalizująca się w seksuologii, edukatorka seksualna, wykładowca Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz dr Marek Jasiński, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu. Psycholog i seksuolog kliniczny, psychoterapeuta również. Również psychoanalityk jeszcze. No fantastycznie, to tym bardziej zachęcam Państwa do dzwonienia, dlatego że jak są fantastyczni goście w studio, to zawsze ta rozmowa w taki dobry sposób nam się toczy. Tak jak mówiłam, o planach będziemy rozmawiać i tak generalnie chciałabym zacząć od planowania. Czy my lubimy planować? I to chyba jest zasadne pytanie pod koniec roku. Wskazujemy, czyli Izabela Jąderek. No ja się tak właśnie zastanawiam, czy lubimy planować. Żeby w ogóle móc coś zaplanować, to warto by było, żeby była potrzeba do tego, żeby zaplanować jakąś rzecz. Natomiast no, jeśli ta potrzeba jest słabo umotywowana, jeśli nie chcemy zrealizować tego celu, no to tak mniej więcej po kilku tygodniach, czyli jakoś w okolicy lutego, marca okazuje się, że te wszystkie plany, które mieliśmy, upadają, że następuje frustracja, niezadowolenie, rozczarowanie z tego, że się nie udało po raz kolejny. No ja bym się zastanowiła właśnie, czy ta potrzeba, którą faktycznie osoby deklarują pod koniec roku, na początku kolejnego, jest faktycznie taką prawdziwą potrzebą. Czy chcemy coś zmienić? Czy potrzebą może jest to, że się kończy rok? Tak. No, rok sprzyja bilansom, sprzyja planom właśnie. I myślę, że niezależnie od tego, czy my te plany potrafimy w pełni zrealizować, to jednak co roku mamy taki nowy zamiar, żeby jednak coś w tym życiu zmienić, coś naprawić, coś ulepszyć, coś upiększyć, coś zmienić na lepsze i tak dalej. I tak jak mówię, często te plany po jakimś czasie nie sprawdzają się, nie są realizowane, to jednak ten bilansowanie roku i ta perspektywa następnego roku daje takie nadzieje, że tym razem to, co sobie postanowię, to na 100% zrealizuje. Panie doktorze, coś pan powiedział to tak enigmatycznie, ale to coś zwykle dotyczy nas, bo według badań to co chcielibyśmy zmienić i to, w jaki sposób chcielibyśmy się ulepszyć, to przede wszystkim rzucanie palenia na pierwszym miejscu. Chyba są różne statystyki z tego, z tego, co się orientuje, bo jest i rzucanie palenia, i zrzucenie wagi. To tak jest też to jakiś bardzo szczytny cel. Szczytny cel. Zmiana pracy też się pojawia. Także sporo jest takich celów, w ogóle nie do końca wiadomo, gdzie umiejscowionych. I nie do końca wiadomo, jak je zrealizować i kiedy je zrealizować. Tak. I często jest też tak, że te plany nie zawsze realnie odzwierciedlają to, co możemy zrobić. Czasami mówimy taki plan, który jest ogólnie tak hasło jakieś, prawda? Rzucę palenie, zmienię swój styl życia na przykład, prawda? Natomiast często jest to nie jest podyktowane taką głęboką wiedzą i realną oceną własnych możliwości, tylko tak ad hoc sobie mówimy, to jest coś, co muszę zrobić. Druga rzecz jest taka, że jeśli mówimy na przykład, że chcemy zrzucić wagę, czy właśnie musimy zmienić pracę, to nie wiadomo, jak dojść do tego celu, bo to jest właśnie taki cel ogólny, więc możemy go zrealizować w marcu, w listopadzie, czy w jakimkolwiek innym momencie. Natomiast nie wiadomo, jakie są kroki, które mogłyby nas do tego doprowadzić. Czy chodzi na przykład o to, żeby zwiększyć swoje umiejętności, czy chodzi o to, żeby zacząć próbować chodzić na rozmowy, zbierać to doświadczenie. No, nie zastanawiamy się, co mogłoby nas doprowadzić do danego celu. Czyli skuteczniej byłoby na przykład powiedzieć, nie rzucam palenie, tylko nie palę papierosa do kawy rano. Właśnie to, co pani powiedziała teraz, że mówimy cel bardzo ogólnej natury i nie mamy często takich realnych, bardziej konkretnych planów, jak do tego dojść. Ani własna ocena własnych możliwości, ani takie zaplanowanie konkretne, co po kolei będę robił, żeby ewentualnie ten cel dało się osiągnąć. No to mili państwo, dlaczego tak jest, że na tych listach rzeczy, które chcielibyśmy w sobie zmienić albo w relacjach z innymi, zwykle nie ma seksu? Tak dobre mamy samopoczucie, jeżeli o to chodzi? Chyba nie. No, z różnych badań wynika, że Polacy mają bardzo dobre wyobrażenie na temat jakości swojego seksu. I myślę, że to jest bardziej takie życzeniowa ocena własnych możliwości niż realność. I być może tutaj przyznanie się przed sobą czy przed innymi, że seks mi nie wychodzi, to byłaby wielka plama na honorze. I byłoby to bardzo ryzykowne stwierdzenie. Więc myślę, że nawet samemu przed sobą przyznać, że ten seks ma być lepszy, jest dosyć ryzykowne. Czy też ja bym się zastanowiła, co to znaczy mieć w ogóle lepszy seks, bo wiedza na temat seksu jest powszechna, ale powszechna w takim rozumieniu, że seks stanowi jeden z ulubionych tematów rozmów, żartów, dowcipów między ludźmi. Natomiast w momencie, w którym dochodzimy do tematów związanych z tym, jak polepszyć to życie seksualne, co możemy zrobić, żeby je urozmaicić, jakie nowe techniki wprowadzić, jak rozmawiać o seksualności w związku, to okazuje się, że nagle brakuje nam języka, okazuje się, że nie potrafimy się komunikować ze swoim partnerem i tak naprawdę nie wiemy, co znaczy to, żeby to swoje życie seksualne polepszyć. Czy to tak technicznie wydłużyć, czy być może usprawić, czy właśnie... Czy może porozmawiać o seksie. A seks jest ważny w życiu Polaków? Tak abstrahując już od tych żartów, które chyba najczęściej, jeżeli chodzi o seks, pojawiają się. No, można powiedzieć, że jest motor w ogóle wielu innych działań, satysfakcji z życia. Już nie chodzi o to, jak wysoko w hierarchii lokujemy ten seks, ale niepowodzenia w seksie, czy jakieś, prawda, zaburzenia w seksie prowadzą ogólnie do ogólnej frustracji, można powiedzieć, do zniechęcenia takiego. Już nie mówię o skrajnych sytuacjach, jak depresyjności, czy takiego marazmu życiowego. Także waga i rola jest na pewno znacząca, to niewątpliwie. Oczywiście i zdrowie seksualne jest integracją wielu czynników. I w momencie, w którym nam coś w tym seksie nie wychodzi, jest nieudane współżycie seksualne z partnerem, właśnie okazuje się, że jesteśmy sfrustrowani, niezadowoleni, rozczarowani, że mamy problemy w pracy, nie potrafimy w jakikolwiek inny sposób się zaspokoić. Także ten seks odgrywa bardzo ważną rolę. tylko że niekoniecznie potrafimy się do tego przyznać. No właśnie, skoro się nie potrafimy przyznać, skoro nie wpisujemy na listę życzeń, jeżeli już taką listę robimy seksu, to co musi zdarzyć się takiego w naszym życiu seksualnym, że zauważamy, że nie jest dobrze? Zabraknąć seksu? Nie wiem, czy zabraknąć seksu. Mnie się wydaje, że w ogóle, żeby zgłosić się jakoś o pomoc, czy nawet nie zgłosić się o pomoc, ale w ogóle postawić sobie za cel zmianę życia seksualnego, to trzeba sobie przede wszystkim uświadomić to, że czegoś brakuje, że coś trzeba by było poprawić. Bo nie jest rozwiązaniem to, że partner czy partnerka powie, ty musisz zrobić coś lepiej, ponieważ mi jest niedobrze. Albo chodźmy do specjalisty i porozmawiajmy o tym. Bo wtedy motywacja tej osoby, która jest przyciągana do specjalisty, jest w zasadzie żadna albo niewielka. I dopiero w toku długiej pracy może się okazać, że jakieś potrzeby zostaną uświadomione. Także żeby można było postawić sobie coś za cel, warto przede wszystkim samemu uświadomić sobie, że ja potrzebuję to zmienić. No ale skoro nasza wiedza na temat seksu jest tak niewielka, to to, o czym pani mówi, to jest taka optymistyczna wersja tak. tego, w którym momencie dowiadujemy się, że coś nie gra. Chyba w naszej mentalności jest coś takiego, że w ogóle nie tylko w seksie, ale zaczynamy interesować się czymś, jak coś bardzo szwankuje. No więc to właśnie. Znaczy, że to, bo mówimy o takim szczytnym celu, jak zmiana jakości na przykład życia seksualnego, to z reguły już to niespecjalnie wchodzi w zakres naszych oczekiwań. Ale zainteresowanie na przykład sferą seksualną głównie jest wtedy, kiedy jest już jakieś zaburzenie, jakaś dysfunkcja. Kiedy mamy wrażenie, że po prostu nie możemy tego w pełni realizować. Czyli to już no, ten etap inny niż tak jak powiedziałam wcześniej, poprawa jakości chociażby tego życia. Z drugiej strony, w momencie, w którym coś szwankuje, bardzo wielu osobom wydaje się, że jest to coś wstydliwego i w związku z tym nie pójdę do specjalisty, nie pójdę do lekarza specjalizującego się w jakimś problemie, bo skoro jest to wstydliwy problem, a generalnie seksualność, tutaj w cudzysłowie powiem, jest traktowana jako coś wstydliwego, więc jeśli coś dzieje się źle, no to wstydem jest pójść i powiedzieć o tym, a mnie się właśnie wydaje, że wstydliwe może być to, że ktoś nie decyduje się na powiedzenie o swoim problemie. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, w którym nie leczymy danego zaburzenia, no to może to powodować jeszcze mocniejsze konsekwencje, jeszcze poważniejsze skutki uboczne. Wstydliwość to jest jedno, a drugie to w ogóle przyznać się, że ja mam problem seksualny jako taki. Bo to, prawda, grozi obniżką samooceny. Dokładnie. Ogólnie, w całości, w całym moim funkcjonowaniu. Więc to jest jakby kolejna konsekwencja. Najpierw musiałbym uznać, że ja mam ten problem i że muszę z tym problemem coś zrobić, a przyznanie się do problemów seksualnych może być samo w sobie bardzo trudne. A czy to jest tak, że to tak w równym stopniu dotyczy kobiet i mężczyzn, czy że jednak mężczyźni trochę bardziej podbudowują swoją samoocenę jakością seksu, a kobiety spychają z kolei seks gdzieś na drugi plan? Czy można powiedzieć o jakimś stereotypie dotyczącym tego, czy nie? Czy ja się zastanawiam, czy ja dobrze zrozumiałam pytanie. Czy mężczyźni w równym stopniu jak i kobiety, czy kobiety tak samo jak mężczyźni odbierają problemy związane z seksem? Czy dla nich tak samo ważny jest ten temat? Myślę, że jest ważny, ale trochę na innej płaszczyźnie. No więc na czym polega ta różnica? No z mojego punktu widzenia mężczyzna przede wszystkim chciałby uznania swojej męskości i sprawdzenia się w roli seksualnej, że jest w stanie sprostać zadaniu, jakim jest seksualność, sprawdzić się w roli mężczyzny. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, no to seksualność, w ogóle sam temat seksualności jest dla nich bardzo wstydliwy, związany z poczuciem winy. Kobiety nie znają swoich ciał. Temat im się wydaje krępujący. Mają negatywne przekonania dotyczące seksualności, które często wynoszą z domów. Także to spełnienie w roli kobiety seksualnej jest, myślę, na dalszym planie niż dla mężczyzny. Ja powiem coś może takie trywialnego, ale ta różnica też może polegać na tym, że mężczyzna jak ma dysfunkcję, to w ogóle nie ma seksu praktycznie już, prawda? Tak, bo jak jest dysfunkcja seksualna, to on nie jest w stanie w ogóle realizować swojej potrzeby tak seksualnej. Jest. U kobiety jest inaczej, bo ona może mieć pewne dysfunkcje, ale w ogóle możliwość realizacji potrzeby seksualnej u niej jest zachowana. Ona może mieć inną jakość, ona może mieć mniej satysfakcji, ale to nie oznacza, że w ogóle nie będzie miała seksu. Czyli ta różnica jest bardzo taka istotna. Mężczyzna z dysfunkcją po prostu nie jest w stanie w ogóle praktycznie tego seksualizować i to już trudno tego nie widzieć. Bo kobieta może nie mieć orgazmu, co wcale nie oznacza, że ona nie będzie miała pełnej satysfakcji z tego kontaktu seksualnego. Mężczyzna jak ma dysfunkcję seksualną, no po prostu seksu. Tak, praktycznie tego seksu właściwie nie można realizować. A to działa bardzo na samoocenę i poczucie własnej wartości. Bardziej u mężczyzn niż u kobiet? Myślę sobie, że jeśli mężczyzna nie jest w stanie się spełnić w roli seksualnej, nie jest w stanie tego seksu uprawiać, no to poczucie wartości spada bardzo gwałtownie. Natomiast kobieta w momencie, w którym nawet nie ma takiej świadomości tego, jak tego orgazmu doświadczyć, bo po prostu nigdy go nie miała, no ale to nie zmienia faktu, że ona może czerpać w jakiś sposób przyjemność z bliskości. Tak. Badania na przykład Malewskie pokazywały, już dawno temu robione, że jakaś część procent kobiet, która w ogóle nie przeżywała orgazmu na przykład w relacjach seksualnych z partnerem, czerpała satysfakcję i odwrotnie. Kobiety, które miały orgazm, ogólnie oceniały seks jako na przykład nie do końca satysfakcjonujący. Także tutaj u kobiet ta sprawa często jest rozdzielna. Ona może czuć się bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie, bardzo ciepło zaopiekowana przez partnera i pewne nie do końca jakościowo dobry seks może to rekompensować w pełni. To też trzeba wiedzieć. Ja myślę, że ten orgazm wpiszemy sobie jeszcze na listę, bo taką listę spróbujemy stworzyć. Bardzo ogólną, dotyczącą planowania. Pan doktor mi pogroził. Powiedziałam, że powiem o tym. Dobrze. Zrobimy w każdym razie taką listę, na którą te różne nasze pomysły będziemy wpisywać. Być może państwo chcieliby się do nich odnieść. seks@polskieradio.pl albo 2273, gdyby mieli państwo ochotę z nami porozmawiać. To jeszcze na koniec zapytam o to, czy w seksie planowanie pomaga. Bo jest jednak w nas takie dążenie do tego idealnego seksu, który powinien być w naszych głowach i też stereotypowo seksem spontanicznym. Ale planowanie takie, że dzisiaj będziemy się kochać, czy planowanie takie, że dzisiaj osiągnę orgazm? Bo planowanie jakościowe. Jakościowe. Myślę sobie, że w planowaniu jakościowym nie ma nic złego, bo jeśli chcemy ten seks poprawić, no to trzeba włączyć do tego planowania partnera, jeśli jesteśmy oczywiście w stałym związku, więc jeśli ten seks odbywa się we dwoje, to warto z partnerem porozmawiać i myślę sobie, że jeśli jest współpraca pomiędzy osobami, to ten seks faktycznie ma szansę się poprawić. Czyli to zaplanowanie jakości nie zabija pewnego rodzaju spontaniczności. Bo tu mówimy o planowaniu jakości, a nie o samym seksie, prawda, bezpośrednio, per se. Bo też sama realizacja kontaktu seksualnego, no zaplanowana rzeczywiście zabija spontaniczność, która jest jednym z głównych atutów dobrze rozumianego stosunku seksualnego, prawda? Taka spontaniczność, oddanie, jak najmniej myślenia czasami w takiej sytuacji. Pozbycie się kontroli. Tak, pozbycie się w pewien sposób kontroli, no to jest coś, czego... Trudna sprawa. Trudna sprawa, oczywiście, tak. A planowanie orgazmu? To chyba najgorsze, co może być. Nie zadziała w momencie, w którym zaplanujemy sobie, że dzisiaj będzie orgazm, no to działa właśnie na odwrót. Bo kolacji nie dostaniesz, tak? Bo kolacji nie dostaniesz, no to orgazmu nie będzie. Dobrze, w takim razie porozmawiamy o tym, co na liście, o której dość enigmatycznie powiedzieliśmy, ale co na takiej liście mogłoby być. Zachęcamy państwa do tego, żeby z nami noworocznie poplanowali, porozmawiali o tym seksie, jaki seks będzie w przyszłym roku. Spotykamy się niebawem. Emocje troszeczkę opadną i wracamy do rozmowy. Już za chwilę w pół do pierwszej wracamy do rozmowy. Izabela Jąderek, dr Marek Jasiński. Dobry wieczór raz jeszcze. Witamy, dobry wieczór. Państwu. I mówiłem dobry wieczór, ponieważ jest z nami słuchacz, pan Mariusz. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór państwu. Witam również wszystkich słuchaczy. Miło, że się dodzwoniłem. Jak zwykle chciałem powiedzieć, że bardzo fajny i potrzebny temat państwo dzisiaj poruszyliście na antenie. Chciałem tutaj podeprzeć słowa specjalistów dotyczące rozmowy, biorąc pod uwagę swoje skromne doświadczenie w zakresie seksualności. Myślę, że potrzeba rozmowy to jest ten dobry początek do naszej dobrej seksualności i spełnienia wszystkich zdarzeń w tym zakresie. Także powinniśmy rozmawiać, bo nie znamy się nawzajem, nawet będąc długo w związku, sprawa intymności pozostaje gdzieś tam skryta w głębi nas i okazuje się, że partnerzy właśnie zachowując ten dystans, zachowując to dobre imię o swojej osobie, chowają głęboko te swoje najczystsze marzenia. Także rozmawiajmy jak najwięcej. Jest to trudne, ale właśnie postanawiając w tym nowym roku i wpisując na listę myślę, że najważniejszą pozycję, czyli rozmowę, zacznijmy od prostych słów, krótkich rozmów i wchodźmy teraz dalej w rozmowie w tą naszą intymność i odkrywajmy przed sobą nawzajem te karty. Serdecznie dziękujemy za ten telefon. Panie Mariuszu, pan chyba nie uwierzy, ale rozmowa o seksie to na mojej liście tych tematów, które powinniśmy dzisiaj poruszyć, jest pierwsze miejsce, czyli przede wszystkim, żebyśmy rozmawiali. Co jest najważniejsze i co jest najtrudniejsze w rozmowie o seksie? A pytam teraz naszych gości już w studio. No, mnie się w ogóle wydaje, że rozmowa o seksualności jest bardzo trudnym tematem, ale między innymi dlatego, że nas, dorosłych osób, rozmawiać o seksualności w większości przypadków albo w dużej części nikt nie nauczył. I nie mieliśmy na ten temat żadnych zajęć. Jeśli były, to były sporadyczne. W domach rzadko których na temat seksualności się w ogóle rozmawiało, no, na temat w ogóle nazywania swoich narządów płciowych, na temat dojrzewania, na temat tego, jakie reakcje ma ciało, jak wchodzić w relacje seksualne, w relacje emocjonalne z osobami, jak się zabezpieczać. Nie rozmawiano z nami na temat asertywności seksualnej, na temat tego, jak mówić, że coś nam się podoba, jak mówić, że nam się nie podobają jakieś zachowania. I wydaje mi się, że sam język intymności, sam język seksualności dla osób, które się poznają, które są ze sobą w związku, jest bardzo trudny. I wypracowanie takiego języka, który będzie zrozumiały zarówno dla jednej, jak i dla drugiej osoby, jest trudne, bo też wymaga przełamania się, otwartości, pozbycia się poczucia wstydu, poczucia winy często w przypadku kobiet, czy takich negatywnych przekonań, które ma się w związku ze swoją seksualnością i też nauczenia się mówić o swoich granicach, bo też są osoby, też pewnie większość z nas jakieś granice ma, których przekraczać nie chce. Drodzy państwo, co tu mówimy, że mówimy o tym, że trudno w seksie, a proszę zobaczyć, jak w ogóle wielu osobom trudno jest o czymkolwiek, o swoich emocjach mówić, o tym, co przeżywają, co ich boli, co ich frustruje. Więc jeżeli takie podstawowe tematy, można powiedzieć, sprawiały nam trudność, to co tu mówić o wymaganiach mówienia o seksie? Czyli najpierw trzeba by zacząć w ogóle znaleźć sobie gotowość i takie przyzwolenie do tego, żeby mówić o sobie, o swoich emocjach, o swoich przeżyciach, o tym, co nam się podoba, co nie, a potem być może dojdziemy do tego, że ten seks również będzie łatwiejszy do ekspresji w jakikolwiek sposób. Z tego też względu, o którym właśnie powiedział przed chwilą pan doktor, jest tak, że ludzie obawiają się wchodzić w ogóle w relacje, bo związek, nawiązywanie w ogóle kontaktu wymaga właśnie otwartości i takiego chęci bycia i razem. Zaufania siebie, poznania się. A to jest trudne i często osoby po prostu rezygnują, bo nie są w stanie. Ja tak sobie wyobrażam, że ta rozmowa na temat naszej seksualności w związku powinna się dosyć na dosyć wczesnym etapie związku jednak odbyć. Żebyśmy nagle po latach już bycia ze sobą, już długo po ślubie nie obudzili się z taką myślą, że kończy się rok i tak jak my dzisiaj ustawiamy rozmowę na pierwszym miejscu. Kiedy najlepiej mówić o tym, co nam się podoba, jakbyśmy chcieli też odkrywać często w tym związku naszą seksualność. Czy to jest temat już na zaawansowany związek, czy na początek jego? Myślę sobie, że seksualność to nie jest tylko seks. To jest również w ogóle cała sfera emocjonalna, integracja aspektów związanych ze zdrowiem. I w momencie, w którym wchodzimy z osobą, którą poznaliśmy w relację seksualną i uczymy się mówić tego, co nam się podoba w seksie, co nam się nie podoba, co jest dla nas ważne, czy uczymy się mówić o swoich emocjach, to już wtedy warto o tym mówić. W momencie, w którym wprowadzamy takie tematy po kilku latach, czy po roku bycia razem, to czasami jest już za późno. Jeśli nie komunikujemy tego, że coś nam się nie podoba, i to partner też nie wie i wprowadza w jakiś sposób to zakłamanie do związku. Mm-hmm, zgadza się. Tak, tak. Tu nie chodzi też o to, żeby tak sztywno ustalić pewne zasady, że będziemy, usiądziemy sobie teraz przy stole albo w fotelach, będziemy mówić o seksie, bo to nie chodzi o pewną edukację partnera czy własną, tylko o pewne wykorzystywanie różnych takich dogodnych momentów, okoliczności, żeby na przykład pozwierzać się, żeby powiedzieć takie drobne rzeczy, drobne uwagi, co nam się podobało, co nie, co ewentualnie byśmy chcieli, jakieś o swoich fantazjach, o swoich preferencjach, ale tak jak mówię, to musi być wewnętrzne przyzwolenie na to, że ja mogę to powiedzieć, a jednocześnie zaufanie do partnera, że nie ośmieszy, nie zdewaluuje tego, co mówimy, nie skompromituje nas w naszych oczach, bo to jest bardzo duże ryzyko. Powiedzenie o seksie, o tym, jak my ten seks odbieramy, zawsze jest pewnym dużym otwarciem przed partnerem. Jeżeli my mamy obawy, jak on to przyjmie, czy on jak na to zareaguje, to możemy mieć wątpliwości, czy w ogóle tego chcemy zrobić. Czyli zaufanie przede wszystkim powinno być do reakcji i swoich, i partnera. Tak, tak. Zaufanie o tym, ale też jak gdyby taka świadomość, że ja, to jest na tyle dla mnie ważne, że nawet niezależnie od tego, jak partner zareaguje, to ja chcę to powiedzieć. Bo nie chcę mieć wewnętrznie przekonania, że nie jest realizowane coś, co jest ważne, a jednocześnie jest bardzo głęboko schowane. Bo to nie ma sensu wtedy. Jaka jest jakość, głębokość relacji, jeżeli wiele rzeczy będzie skrywanych tylko dlatego, że ja się boję powiedzieć, bo co na to partner? Prawda? Jak on na to zareaguje? Jeżeli ta rozmowa nasza z partnerem o intymności naszej w związku zostanie przez nas wpisana na taką listę noworocznych postanowień, to jak zacząć? Żeby to nie było tak, jak rozmawialiśmy jeszcze chwilę temu, że gdzieś tam dajemy sobie taki pomysł na przyszły rok, że będziemy rozmawiać, ale nie jesteśmy w stanie go zrealizować, bo on jest mało konkretny. Jak sprawić, żeby on był konkretny i żeby on był do zrealizowania? Jak zacząć taką rozmowę? No, pytanie oczywiście, jaki temat chcemy poruszyć, bo jeśli na przykład chcemy porozmawiać o kwestiach związanych ze zdrowiem seksualnym, na przykład chcemy porozmawiać odnośnie zabezpieczenia się, jesteśmy w relacji z nowo poznaną osobą, zabezpieczamy się, stosujemy prezerwatywę i na przykład decydujemy się, że no, ten związek będzie już teraz na wyłączność. Więc w momencie, w którym na wyłączność, no to dobrze by było, żeby na przykład odstawić prezerwatywę, zacząć się zabezpieczać inaczej, jeśli para na przykład tego chce. Więc może warto by było upewnić się, że jedna i druga osoba jest zdrowa. Może warto zaproponować, że pójdziemy razem i zbadamy się, czy wszystko jest w porządku, czy możemy odstawić tę prezerwatywę i zacząć się zabezpieczać inaczej. To jest niesamowicie ważna rzecz, o której pani powiedziała, czyli pójdziemy razem i zbadamy się. Chyba jeszcze, tak sobie myślę, nie ma z jednej strony w nas otwartości na to, żeby razem zrobić takie badanie, a z drugiej strony jest obawa przed tym, że osoba, którą poprosimy o takie badanie, poczuje się przez nas oceniana. Tak, oczywiście jest taka obawa, że osoba, którą poprosimy, poczuje się oceniana. Natomiast ja bym to wiązała tutaj z takim właśnie brakiem zaufania i brakiem poczucia bezpieczeństwa w relacji. W momencie, w którym jest ryzyko, no, ocenisz mnie albo pomyślisz sobie coś złego, no to pytanie też, no, jaka jest jakość tej relacji i co można zrobić, żeby to poprawić. Natomiast też jeśli chodzi o zabezpieczanie się, no, badania wskazują, że kobiety mają lęk i wstydzą się w ogóle mówić o zabezpieczeniu. Bardzo często w momencie, w którym uprawiają seks, nie chcą z wielu względów, właśnie głównym jest wstyd powiedzieć partnerowi o tym, żeby założył prezerwatywy, bo wydaje im się, że nie jest to konieczne. I też rozumiem, że w momencie, w którym już chce się jakoś bardziej, żeby ten związek był stabilny i taki na wyłączność, o tym bardziej jest, znaczy, tym trudniej jest powiedzieć o tym, żeby pójść na takie badania i się przebadać, żeby sprawdzić, czy jest się zdrowym. Jeszcze jedna ważna rzecz, to co pani też wspomniała, że taką motywacją do badania tej intymności, do realizacji różnych swoich potrzeb jest takie przekonanie, że to jest nasza wspólna sprawa. Mm-hmm. Bo często jest tak, że my odsyłamy siebie, partnera i mówimy, ty to zrób, ty się zmień, ty tak tam jest. Idź na badania, prawda? Ale to trzeba mieć takie wewnętrzne poczucie, że jakość tego seksu zależy od naszej dwójki, od tego, co będziemy realizować i nie wysyłajmy się nawzajem, tylko stwierdźmy, że to jest pewien nasz wspólny problem, z którym wspólnie musimy sobie poradzić. To jest naprawdę bardzo istotne w tym rozumieniu. Wpisaliśmy pierwszy punkt na naszą listę noworocznych postanowień związanych z seksem. Napisała do nas na przykład pani Marta, która, no humorystycznie, ale przeczytam państwu ten list. Moim postanowieniem nie jest seks 365 razy w roku, ale przez 365 dni zawsze z jednym partnerem. Mieliśmy wątpliwości, że świeżo po ślubie, ale... Być może, a być może właśnie takie ma postanowienie. Wpisujemy je także, no w imieniu pani Marty, na listę postanowień seksualnych. O tym dzisiaj rozmawiamy. Pierwsze miejsce już zajęte. Drugie miejsce. Ja wpisałam takie, co zrobić, żeby seks był radosny? Czyli sprawię, żeby seks był radosny, żeby nie był przykrym obowiązkiem, bo to chyba ciągle jednak jest nad nami takie fatum seksu jako przykrego obowiązku. To ja bym chciała tutaj trochę może przewrotnie zapytać się, czy ten seks może być radosny w momencie, w którym osoby nie znają swoich ciał. Bo jeśli chcemy czerpać przyjemność z tego seksu, jeśli ma dawać jednej i drugiej osobie satysfakcję, ma dawać radość, przyjemność, poczucie spełnienia przynależności, to warto by było, żeby zarówno jedna, jak i druga strona wiedziała, jak chce być dotykana i żeby znała swoje ciało. Czyli rozumiem, że mój seks radosny wypierany jest teraz z drugiego miejsca. Tak bym delikatnie chciała może go przełożyć, jeśli można, na kolejny punkt, bo no też chciałam się podzielić takim kawałkiem swojej praktyki z gabinetu, że bardzo często przychodzą do mnie kobiety, które mówią, że nie znają swoich ciał w ogóle, nie wiedzą, jak chcą być dotykane, nie wiedzą, co im sprawia przyjemność, nie doświadczają orgazmu, nie wiedzą w ogóle, co to jest, nie wiedzą, co zrobić, jak się dotknąć, żeby to ciało jakoś dało sygnał, że jest to miłe. Nie znają swoich narządów płciowych, nigdy ich nie oglądały, nigdy ich nie dotykały, więc zastanawiam się, czy ten seks może być przyjemny i czy może dawać satysfakcję zarówno jednej stronie, jak i drugiej, jeśli nie wiadomo, jak to ciało dotknąć. To, co pani redaktor powiedziała, to życzenie, żeby seks był radosny, to myślę, że jest to taka wisienka na torcie już. Bo to jest jakby ostateczny element. Czyli już nawet nie trzecie miejsce Tak, to już jest taki doskonały efekt świetnego porozumienia intymności w seksie, że on nam sprawia radość, spontaniczność, że cieszymy się z tego. No to już jest naprawdę coś takiego, co jest na końcu tego, prawda? Co możemy sobie życzyć. Tak. Czyli poznajemy swoje ciała, tylko robimy to w sposób następujący. Najpierw poznajemy ciała swoje własne, a potem poznajemy się nawzajem z partnerem. To chyba byłoby najbardziej. Tak. Ta kolejność byłaby najlepsza. Tak, oczywiście. No, najpierw trzeba poznać swoje ciało i zobaczyć, co temu ciału sprawia przyjemność, żeby później móc powiedzieć partnerowi czy partnerce, że chciałbym, czy chciałabym, żebyś tak mi dotykała, że to mi się podoba. Trzeba te miejsca są szczególnie atrakcyjne dla mnie, czy prawda, preferowane. No to zapytam wprost, jak to robimy? No, myślę sobie, że w zależności od tego, na co, jaka osoba jest otwarta i na co jest w stanie sobie pozwolić. Bardzo wiele kobiet, już dorosłych kobiet, które nie znają swoich ciał, warto by było, żeby w momencie, w którym nie wiem, są same, czy po prostu mają do tego przestrzeń i są na to otwarte, żeby się zaczęły dotykać, żeby zaczęły dotykać swoich piersi, swojego brzucha, wzgórka łonowego, swoich pośladków, wnętrza ud, żeby zobaczyły, jaki ten dotyk powinien być, co im sprawia przyjemność, jaka w ogóle forma dotyku, jaka forma pieszczot, żeby zaczęły dotykać swoich narządów płciowych, żeby zaczęły dotykać swojej łechtaczki. Dużą otwartość jednak, dużej otwartości wymaga od kobiety. To, co pani powiedziała, to jest bardzo szczytne oczywiście, ale nie zapominajmy, że wiele kobiet na przykład, czy również mężczyzn oczywiście, na tyle nie zna swojego ciała i się krępuje, że nawet nie jest w stanie się w lustrze przejrzeć. To, co pani powiedziała, to już jest oczywiście coś, do czego zmierzamy i co powinno istnieć, ale realnie są często takie, prawda, że te osoby mają w ogóle trudność spojrzenia na siebie w lustrze. Unikają tego spojrzenia, unikają konfrontacji z własną cielesnością, więc w tym momencie, prawda, to, co pani mówi, to jest znowu ta granica, tak jak pani kolejny, z tą wisienką, kolejna wisienka. Kolejny niestety. Krok. Czyli no. panie doktorze, pierwszy krok, spróbujmy tak powoli do tego dojść, tak. lusterko. Mhm. Lusterko, przejrzeć się, zobaczyć, tak bardzo drobnymi krokami, bo za szybko możemy też się przerazić, prawda, że nagle ta reakcja jest inna od oczekiwanej, od tego, co byśmy chcieli od siebie. Ta rozbieżność między tym, co chcemy, a co jest, może być czasami odbierana przeciwko nam samym, więc bardzo drobnymi krokami, bardzo delikatnie. A jeszcze jak zachęcić partnera, bo ja rozumiem, że siebie, no, przełamać swój własny wstyd, to jest jedna rzecz, ale jak do takiej sytuacji, w sytuacji, kiedy najchętniej kochamy się według badań w takiej bardzo klasycznej pozycji, jak zachęcić partnera do tego, żeby wspólnie się przejrzeć sobie, żeby nie gasić światła? Myślę, że po prostu powiedzieć, zaproponować. No, tak jest chyba najprościej i najlepiej, bo nie stwarza to nieporozumień. Ale trzeba powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo oczekiwał, czy oczekiwała tego, a nie jako pewnego rodzaju presja czy przymus. Tak. Nie na tej zasadzie, masz się teraz tu przede mną rozebrać, bo ja i tak chcę. Będziemy się oglądać. Tak, będziemy się oglądać, bo to może wystraszyć. Tylko powiedzieć, że zależałoby mi na tym, prawda? Chciałabym, czy chciałbym, mam takie życzenie, mam takie pragnienie, żeby coś takiego zrobić. Działa to zupełnie inaczej niż takie pod ścianą, że teraz masz to zrobić, bo nie wiem co, bo do adwokata pójdę. Na przykład, prawda? Biorąc pod uwagę to, że przede wszystkim o seksie nie potrafimy rozmawiać, to wydaje mi się, że ten kolejny krok, czyli namawianie do nie tylko rozmowy, ale też oglądania się, będzie dużym krokiem. Będzie dużym krokiem, oczywiście. No, w momencie, w którym nie akceptujemy w ogóle siebie, swoich ciał, nie potrafimy się przeglądać, tak jak powiedział pan doktor, no to tym bardziej nie jesteśmy otwarci na to, jaką to ciało może czerpać przyjemność z seksu. Tak? Że ciało jest właśnie tym receptorem seksualnym. W momencie, w którym nie lubimy siebie, nie akceptujemy, no nie będziemy w stanie czerpać przyjemności. Ale też nie będziemy w stanie rozebrać się przed partnerem. Tak. Prawda? Tak. Jeżeli my mamy negatywny stosunek do własnej cielesności, seksualności, to takie zadanie, prawda, przed partnerem, no jest wymogiem już bardzo trudnym do realizacji. Zgadza się. Uczenie się to jest u mnie trzeci punkt, bo już zepchałam ten seks radosny na sam koniec. Porozmawiamy koniecznie, o nim. Koniecznie. Nie damy rady dać. No więc u mnie na trzecim miejscu uczenie się. I czy my jesteśmy otwarci na to, żeby uczyć się o naszej seksualności? Znaczy przełamywać to wszystko, o czym rozmawiamy, ale też przyjąć do wiadomości to, że seksu trzeba się uczyć. Że to nie jest wiedza, która nam jest nie wiadomo skąd dana, tylko że to jest wiedza, której my musimy się nauczyć. Czy my chcemy się uczyć? Chciałabym powiedzieć, że chcemy się uczyć. Bardzo bym chciała tak powiedzieć. Nie jestem przekonana. Mam wrażenie, że ta otwartość na naukę i chęć do nauki bardziej płynie z osób młodych, przynajmniej z tego, co ja zauważam. I faktycznie młodzież jakoś jest żądna wiedzy odnośnie seksualności, antykoncepcji, dojrzewania, budowania relacji, różnych aspektów związanych z seksualnością. Natomiast mam wrażenie, że kiedy jest się w jakimś długotrwałym związku, to ta chęć nauki jakoś spada. I właśnie w momencie, w którym zaczyna coś szwankować, pojawia się jakiś bardzo duży problem, to dopiero wtedy chcemy coś zmienić. Natomiast też jest to poprzedzone dużym wstydem, żeby w ogóle poprosić o wsparcie. Nawet jeśli miałoby być to wsparcie dostarczające po prostu wiedzy. A dla mnie uczenie w tym momencie to jest jakby takim elementem podstawowym jest gotowość do otwarcia na partnera. Bo to już nie chodzi o taką książkową wiedzę, że siadamy się, uczymy seksu, tylko po prostu, jeżeli jestem otwarty na to, co się ze mną dzieje i z partnerem, to wielu rzeczy mogę się w ten sposób nauczyć. To jest podstawowy element. Gotowość do otwarcia, empatii na przykład, do takiego zrozumienia potrzeb partnera własnych. To jest pewna nauka, pewna, z tego czerpiemy wiedzę. Zadzwonił do nas pan Paweł, więc pozwolimy teraz, żeby on powiedział, jakie ma plany na przyszły rok. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Więc tak, ja zadzwoniłem z tego powodu, że słuchem waszej audycji z bardzo dużą ciekawością już od praktycznie i muszę przyznać, że w tym wszystkim, w tej całej rozmowie gdzieś troszkę bieży i wydaje mi się, że to jest bardzo szeroko pojęty temat i sam seks gdzieś na chwilę obecną, taki jaki gdzieś znamy, ponieważ ten seks jest wszechobecny, tak naprawdę bez uczuć. Ci młodzi ludzie, którzy gdzieś zaczynają budować związki, wchodzą gdzieś w związki, w partnerstwo, w małżeństwo i tak dalej. Uważam, że nic inne, gdzieś mają to po prostu pokazane przez telewizję, przez internet, jest na nich jakaś, powiedzmy, presja, jak to powinno wyglądać i tak dalej, a gdzieś są zapominane tak zwane bardzo proste uczucia, tak? Bo jeżeli chciałbym współżyć i chcę współżyć z partnerką, to jest tu, uważam, na takiej zasadzie, że muszę tą drugą osobę szanować, tak? Jeżeli ja ją będę szanować, jeżeli ja jej okażę szacunek, jeżeli ja będę starał się, żeby było jej dobrze, żeby mogła mi zaufać i tak dalej, uważam, że pewne rzeczy przychodzą same, tak? I rozmowa taka brutalna, usiąść do stołu, owszem, ja uznaję to, że to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast przykre jest to, że takie rozmowy czasami muszą w ogóle być, ponieważ tak jak wracam do tego, do czego się odniosłem, młodzi ludzie nadal myślą, że seks polega na tym, jak to gdzieś widzieli w filmach, jak to widzieli w internecie i gdzieś oddalamy się coraz bardziej od tych uczuć, jak to powinno wyglądać. I gdzieś wydaje mi się, że to jest też problem, który gdzieś blokuje może nas samych, bo gdzieś jest na nas wywierana presja, o mój Boże, tak to powinno wyglądać, a nie inaczej. Serdecznie dziękujemy za ten telefon, panie Pawle. Ja pamiętam, panie doktorze, że my jakieś 2 miesiące temu rozmawialiśmy że seks jest wtedy... sprawia najwięcej satysfakcji, jeżeli zaspokaja wiele potrzeb pozaseksualnych. Czyli właśnie poczucie tego bezpieczeństwa, intymności. I tak sobie myślę, że można by to wpisać na listę naszych życzeń, ale w taki sposób, że na przykład zamykamy oczy i nie wierzymy do końca w ten seks, który widzimy po prostu w telewizji, czy to w filmach erotycznych, czy w komediach romantycznych, bo to tak w życiu zwykle nie jest po prostu. Ale żeby tego nie skopiować, musi nas cechować pewne doza dojrzałości, prawda? Bo jeżeli tej dojrzałości nie ma, to co będzie w mediach, będziemy przyjmować za wzór. Będziemy przyjmować jako coś, co trzeba naśladować, powielać i tam już myślenie o tym, że to jest niewłaściwe do końca, często tym ludziom już do głowy nawet nie przyjdzie, niestety. Myślę, że nierealne. Nierealne. Myślę sobie też, odnosząc się do wypowiedzi pana, który zadzwonił, że to nie tylko młodzież czerpie wzorce z mediów czy z filmów pornograficznych, ale również osoby dorosłe. I w momencie, w którym takie osoby dorosłe, czy kobiety, nie wiem, mężczyźni, już niezależnie od płci, oglądają filmy pornograficzne i widzą w jeden określony sposób, jak wygląda tam udawany orgazm, który jednak jest grą aktorską, no to czerpią w jakiś sposób wzorce i wydaje mi się, że taki seks powinien wyglądać. Czyli tak, edukacja seksualna, edukacja seksualna, edukacja seksualna, tu nam się kłania. Tak, tak, tylko ja bym tutaj też wskazała, że to nie chodzi o taką edukację seksualną, jak jest powszechnie rozumiany ten termin przez edukację seksualną, którą dajemy młodzieży czy dzieciakom w szkole, ale w ogóle niesienie takiej oświaty seksualnej i tego, żeby rozmawiać na temat seksualności również w kontekście emocji, poczucia bezpieczeństwa, zaufania, takiej asertywności, żeby móc być otwartym na siebie i na drugą osobę, z którą w tej relacji jesteśmy. Otwarcie. To jest kolejny mój punkt na liście naszych noworocznych życzeń, które moglibyśmy sobie wpisać. Otwarcie na siebie właśnie, na słuchanie swoich potrzeb, ale czymś innym jest też otwarcie na nowości. I chciałabym zacząć od tego otwarcia na siebie. Umiejętności słuchania, ale też umiejętności mówienia i przekazywania pewnych komunikatów. Czyli niežądania, tylko mówienie o sobie. I znowu komunikacja nam się kłania. No komunikacja, to co powiedzieliśmy też wcześniej, że trudno być otwartym na partnera, jak sami jesteśmy zamknięci na siebie, na swoje potrzeby. Nie chcemy wsłuchiwać się w to, co czujemy, co preferujemy. Więc w tym momencie takie, nawet nie można sobie postawić takiego zadania. Będę otwarty na partnera, bo nam nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli my nie będziemy wsłuchiwać się w siebie, to jest pewien proces, to jest pewnego umiejętność, którą musimy wyrobić, to nawet jak my to sobie powiemy, powinniście państwo być otwarci na partnerów, to będzie, nic z tego nie będzie. gadanie, po prostu nic z tego nie wyniknie. Więc najpierw trzeba nauczyć się wsłuchiwania w siebie, głębokiego wsłuchiwania w siebie. Druga przeszkoda, którą ja widzę, bo ja bardziej od strony psychopatologicznej też patrzę na to jako psychoanalityk, to jest kwestia tego, że wsłuchiwanie się w partnera jest czasami ryzykowne i zagrażające, chociażby z tego powodu, że możemy mieć obawy, na ile te oczekiwania partnera spełnimy. Jeżeli my się wsłuchamy w partnera, a on nam powie, co chce od nas na przykład, co dla niego jest ważne i my stwierdzimy, że nic z tego nie możemy mu zaoferować, to pytanie, czy warto ryzykować, prawda? Czy to ryzyko jest opłacalne? Więc to jest pewna przeszkoda. Otwartość jest pewnym ryzykiem, że nagle się odsłoni pewne potrzeby, które jedna bądź druga strona nie będzie w stanie spełnić. I powstaje taka myśl, a może lepiej w ogóle o tym nie mówić. Ja bym też chciała tutaj dodać taką rzecz, żeby się po prostu nie zaplątać. Bo jeśli na przykład będziemy z takim nastawieniem, że jestem otwarty czy otwarta na partnera i okaże się, że potrzeby partnera są najważniejsze, że uprawiamy seks, nie wiem, w takich pozycjach, bo tego chce partner, a ja tak naprawdę tego nie chcę, to się można zapętlić i można się pogubić. Jeśli nie potrafimy mówić o własnych potrzebach, o swoich granicach, nie będziemy wiedzieć, co jest dla nas ważne, jaki my chcemy, żeby ten seks był, no to łatwo po prostu o nieporozumienie i o to, żeby ten seks nie był satysfakcjonujący. Jak w takim razie powiedzieć, i tutaj się pojawia to otwarcie na nowości, jak w takim razie powiedzieć o tym, że chcielibyśmy czegoś innego, czegoś więcej, spróbować przynajmniej w taki sposób, żeby nie urazić partnera, żeby nie wywołać na nim presji? No bo ryzykować choć minimalnie chyba należałoby. Czy no ja się zastanawiam w momencie, w którym tutaj pada słowo presja, czy stawianie pod presją. Jeśli mamy związek, który jest oparty z założenia, bo to już ustaliliśmy, tak jest, na zaufaniu, na poczuciu bezpieczeństwa, na otwartości, no to partner czy partnerka, no właśnie z tego założenia jakoś pod presją nie powinien się czuć, tak? Bo jeśli ufamy sobie nawzajem i jeśli jesteśmy otwarci na siebie, to taka komunikacja nie powinna sprawiać większych kłopotów. Natomiast żeby być otwartym i w sensie otwarcie porozmawiać na temat tychże potrzeb, no to przede wszystkim trzeba wiedzieć właśnie czego dokładnie się chce. Trzeba poznać swoje potrzeby najpierw, żeby móc je zakomunikować partnerowi. Czyli tak jak jeszcze raz powtórzymy, że jak jest już otwartość, to jest też następny etap, czyli łatwość nawet mówienia czegoś, co jest ryzykowne. Jeżeli już jest otwartość i gotowość na, prawda, mówienie różnych nawet ryzykownych spraw, to w tym momencie to co pani redaktor powiedziała, że powiem coś nowego, co oczekuję, coś takiego może trudnego, będzie znacznie łatwiejsze i prostsze. Zaufanie. Ważna sprawa. Wracamy do rozmowy, chwilę odetchniemy i porozmawiamy dalej. Lista nasza będzie się wydłużała, być może państwo z niej skorzystają, a być może mają państwo swoje pomysły na to, co na takiej liście powinno się znaleźć, albo co państwo chcieliby na swojej liście, albo już wprowadzają, albo mają w planie wprowadzić. Proszę pisać seksmałpapolskieradio.pl, proszę dzwonić 2273, czekamy tutaj, z przyjemnością z państwem porozmawiamy. Broken into